जैसे दिल और आरज़ू, love you, I love you. फूल और खुशबू हो जैसे दिल और आरज़ू, लव यू. इसीलिए तो कहा है मैंने, कहा है मैंने, कहा है मैंने. जैसे दिल और आरज़ू Love you I love you